și vă poftim la joc! Care frunze pică jos, nu mai urcă un jopos. Așa-i și omul când pică, toți banii nu-l mai ridică. Care frunze pică jos, nu mai urcă un jopos, mă. Așa-i și omul când pică, toți banii nu-l mai ridică. În viață mi-s călător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat averi pe lume, că nimic nu iau cu mine. În viață mi-s călător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat pe lume, că nimic nu iau cu mine. Sărășia mă înpunge, eu tot fug și ea mă ajunge. Dar de când o duc mai bine, acum fuge ea de mine. Sărășia mă înpunge, eu tot fug și ea mă ajunge. Dar de când o duc mai bine, acum fuge ea de mine. În viață mi-s călător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat averi pe lume, că nimic nu iau cu mine. În viață mi-s călător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat pe lume, că nimic nu iau cu mine. Pomul, nici aina nu face omul. Când o fi și moartea-n tine, nu ce treabă și-ai pe cine. Cu frunza nu face pomul, nici aina nu face omul. Când o fi și moartea-n tine, nu ce treabă și-ai pe cine. În viață mi-s călător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat averi pe lume, că nimic nu iau cu mine. În viață mi-s călător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat pe lume, că nimic nu iau cu mine. Dedicație specială pentru socru mare. Fișorul mare la vreme de-nsurătoare. Sunt așa în inimă că se duce vremea mea. M-a ajuns fișorul mare la vreme de-nsurătoare. Sunt așa în inimă că se duce vremea mea. Doamne, când îl văd cum crește și întoarce mă moștenește. Rău nu-mi pare așa mult cine rețea că o trecut. Doamne, când îl văd cum crește și-ntoarce mă moștenește. Rău nu-mi pare așa mult cine rețea că o trecut. Bine, Mirele! Preț pe mine nu mai pun, eu să aibă ce-i mai bun. Să nu ducă nici cum greu, că doar e fișorul meu. Preț pe mine nu mai pun, el să aibă ce-i mai bun. Să nu ducă nici cum greu, că doar e fișorul meu. Doamne, când îl văd cum crește și-ntoarce mă moștenește. Dar nu-mi pare așa mult cine rețea că o trecut. Doamne, când îl văd cum crește și-ntoarce-mă moștenește. Dă-mi nu-mi pare așa mult cine rețea c-o trecut. Așa, tată, da! Seamănă bine, joacă brâu în rând cu mine. Mă întrece la cosit și de mândre iubit. Pișorul seamănă bine, joacă brâu în rând cu mine. Mă întrece la cosit și de mândre iubit. Doamne, când îl văd cum crește și-ntoarce-mă moștenește. Rău nu-mi pare așa mult cine rețea c-o trecut. Doamne, când îl văd cum crește și-ntoarce-mă moștenește. Rău nu-mi pare așa mult cine rețea c-o trecut. Special pentru socru mare! Văd că îmbătrânesc, la-lai-la-la-la-la-la-la. Ar da tot ce-am adunat, la-lai-la-la-la-la-la. Să mai fiu cine rodat, la-lai-la-la-la-la-la-la. Ar da tot ce-am adunat, la-lai-la-la-la-la-la. Să mai fiu cine rodat, lai lai la la la la la la. Când eram cine eram, la la la la la la la la. Nici o grijă nu aveam, la la la la la la la la. Dormit și ne-mâncat, la-lai-la-la-la-la-la. Umblam noaptea ca turbat, la-lai-la-la-la-la-la-la. Ne-dormit și ne-mâncat, la-lai-la-la-la-la-la. Umblam noaptea ca turbat, la-lai-la-la-la-la-la-la. Vine zâșea tata meu, la-lai-la-la-la-la-la-la. Să-mi-l ține Dumnezeu, la-lai-la-la-la-la-la-la. Trăiește-ți viața, copile, la-lai-la-la-la-la-la-la. Și nu ce-ncrege în oricine, la-lai-la-la-la-la-la-la. Trăiește-ți viața, copile, la-lai-la-la-la-la-la. Și nu ce-ncrege în oricine, la-lai-la-la-la-la-la-la.